Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Karibu mpenzi msikilizaji kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Kuna wanafunzi zaidi ya 450 waliofuzu mtihani wa kitaifa wa mwaka 2018-2019 wanaozuiliwa kuingia katika chuo kikuu cha taifa ambao hawakupokelewa kutokana na uwezo mdogo wa chuo hicho. Alieleza hayo mkurugenzi wa chuo kikuu hicho. Na kuna ripotiwa taka nyingi kwenye soko ya Ruvumera mtaani Buyenzi. Wafanyabiashara wa soko hiyo waomba taka hiyo iondolewe. Na huko mkoani Ngozi, mabomba kadhaa ya umma yalifungwa ni baada ya wamiliki wake kugoma kufuatisha bei iliyopangwa na serikali. Kwa haya na mengineyo, jiunge nami, jina langu Moize Misago, mitambo yaongozwa na Eli Kadogo. Isanganiro. Tukianza katika kurasa wa siasa ni kwamba chama cha Frodebu Nyakuri Iragijandadae kinatathmini uchaguzi mkuu wa 2020 katika ngazi zote na kukagua changamoto zilizokabili chama hicho. Kefani Bizi, mwenyekiti wa chama hicho, anafahamisha kuwa wako wanabuni mbinu za kisiasa ambazo zinaweza kuwaruhusu kushiriki vema katika uchaguzi ujao wa mwaka wa 2025. Tumsikilize. Chama sa Abanyafrodebu Nyakuri Iragijandadaye kilishiriki chaguzi za mwaka 2020 ikiwa ni pamoja na uchaguzi wa wabunge, madiwani, hata na katika uchaguzi wa uraisi kiliunga mkono mgombea mmoja mwa walio shindania nafasi hiyo. Chama hicho kilishiriki pia uchaguzi wa serikali za mitaa na vijiji. Baada ya hapo, chama kilidhamiria kufanya mikutano ya viongozi ikiwa ni kwa ngazi ya kitaifa, mkoa, tarafa, hadi mashinani ili kutathmini mchakato wa uchaguzi. Tunatathmini kura tulizozipata na sababu ya kuzipata hadi kutoweza kuibuka na ushindi. Tuchunguze nguvu na udhaifu wetu, tujipange vyema ili uchaguzi wa wabunge na madiwani wa mwaka 2025 tupate kura zinazoridhisha. Kwa ufupi, chama chetu hata baada ya uchaguzi kinaendelea na shughuli, lakini si kama shughuli za kampeni zinazoshuhudiwa na watu wote, lakini ni kazi za mikutano, hasa kukadiri mambo ya kutekeleza. Ninadhani kuwa miezi au miaka ya usoni tutafanya mikutano ya kukusanya wanachama baada ya uchaguzi. Ni hizo shughuli za chama chetu siku hizi. Huyo amesikika ni Kefani Bizi, mwenyekiti wa chama Frodebu Iragija Ndada, inalikotafsana mwenzetu Romualde Niyabibuze. Ama katika chama APDR wanasema kwamba baada ya uchaguzi mwingine unakuwa umeanza. Gabriel Banzawitonde, mwenyekiti wa chama hicho, aliza kuwa wako wanajiandalia uchaguzi ujao mwaka 2025. Na baraza la mawaziri lilofanyika wiki iliyopita lilitathmini hati ya mkakati wa utekelezaji wa sera za viwanda. Katibu mkuu akiwa pia msemaji wa serikali anabainisha kuwa mkakati huo unaleta suluhisho kwa changamoto ambazo zinakabili sekta ya viwanda. Prosper Harugwamie anaongeza akisema kuwa sekta hiyo ni muhimu kwa maendeleo ya nchi. Na katika kurasa wa elimu ni kwamba zaidi ya wanafunzi 450 waliofuzu mtihani wa kitaifa wa mwaka wa shule wa 2018-2019 hawakuweza kupokelewa kwenye chuo kikuu cha taifa. Ukosefu wa uwezo wa kuwapokea kwenye taasisi hiyo pamoja na ukosefu wa mlolongo wa visomo vilivyofuatwa katika shule ya upili na kozi zinazotolewa katika chuo kikuu cha Burundi ni sababu za hali hiyo. Alieleza hayo François Havyarimana, kiongozi wa chuo kikuu cha Burundi, Ijumaa wiki iliyopita. Anahakikisha kwamba wanafunzi hao wanaweza kupokelewa hata kwenye vyuo vikuu vya kibinafsi. Tumsikilize. Abanyeshuri bangana amajanane na 450. Wanafunzi 455 hawakuweza kupokelewa kutokana na sababu zifuatazo: uwezo wa kuwapokea na kuwapa mafunzo ambao umezidiwa katika vitivo vinavyowavutia sana wanachuo, ukosefu wa mlolongo kati ya visomo vya shule za msingi na visomo katika chuo kikuu cha Burundi. Mnasikia kuwa uboreshaji wa visomo kwenye shule la upili pamoja na vile vya chuo chuo kikuu cha Burundi ni pingamizi. Kando na wanafunzi hao 455, kuna wengine wanafunzi ambao walifuzu mtihani wa kitaifa unaowapa haki ya kuingia chuoni, ila masikitiko ni kuwa hatukuweza kuwapokea kwenye chuo kikuu cha Burundi kutokana na ukosefu wa nafasi. Ndio sababu kuna baadhi yao waliagizwa kwenye chuo kikuu cha walimu NSC, na wengine itawapasa kutazama jinsi ya kwenda kujorodhesha kwenye vyuo vikuu vya kibinafsi. Kandi turizera yuko bazotunganirizwa. Isanganiro. Katika kurasa wa kijamii ni kwamba kunaonekana taka kwenye soko ya Ruvumera mtaani Buyenzi. Raia wanaendesha shughuli zao kando na kwenye kunakotupwa taka hiyo, wanadai kuwa mwezi mmoja umepita taka hiyo ikiwepo eneo hilo, huku wakihofia kukumbwa na maradhi yanayosababishwa na usafi mdogo. Wanawataka viongozi husika kutatua swala hilo. Kiongozi wa soko ya Ruvumera Leonidas Minani anasema kutambua swala hilo na kwamba tayari kuliwasilisha kwa viongozi wake wakuu katika manispa jiji la Bujumbura, na kwa sasa bado wanasubiri jibu. Hawa ni baadhi ya wafanyabiashara soko ya Ruvumera, tuwasikilize. Nasumbua sana, mtakumtoa msaidia kuitoa vumaji, naona kisha kwa ya mingi sana. Kama na miezi ngapi ukitazama hivi? Ni kama mwezi mmoja tu. Nyinyi kuona kutumikia kazi yako hapa karibu ya hicho lala haisumbui? Inasumbua kwa sana, kwa juu sina kikalio, sina pa kuika, sina pa kutumikia. Sio mmoja, sio mimi mmoja tu. Kuna wengine wetu tunapika pamoja nao. Ah, tunapaswa wa kutumikia. Sasa hii jaleja tusumua sana. Siku ngapi kwa hapa inajaiva? Karibu ya mwezi tu basi. Ingini malikuwa maliitoa. Mwana ufiani ni magonjwa ni? Ni magonjwa, sasa tutafanya na muna gani. Ni magonjwa tu. Tutaugua, hatuna cha kujitibisha tena. Kwa hivyo sasa chinyimu naone kinatejika, munaomba nini kwa haraka? Tenyo tunaomba mbali, tutolea uchafu, tutupate fasi nzuri ya kutumiki. Nitatizo kwetu sababu, tunakosa tagisi ya kutumika, uchafu unatuzibia, yani tunaweza kusikia taarufu mbaya, lakini tunavumilia. Tufanye nini, mbona hatuna nafasi nyingine ya kukimbilia? Ila tulikuwa tunaomba serikali ifanye nguvu ije itoe huyo uchafu ili na sisi tupate amani. Kwa na sisi kila siku hapa tunakuwa tunatoa pesa za tiketi. Tutakuwa tunaitoa na sisi hatuna nafasi ya kutumikia. Tunaomba wenyewe wako mbele wenyewe kuweza hii kututolea hii jarara. Waje waitoe hapo na sisi tupate amani. Na juhudi zetu za kuwatafuta viongozi kwenye manispa ya jiji la Bujumbura bado kuza matunda. Na kuna ripotiwa bomba kadhaa za umma ambazo zilifungwa katika kata tofauti za mji wa Ngozi. Raia waliokuwa kinufaika na maji kwenye mabomba hayo wanungunika. Wamiliki wa bomba hizo waligoma kufuata bei ya franka 10 kwa gurudumu ya maji, bei iliyopangwa na serikali. Wanadai kupoteza, huku Bernard Nkurikiye anayehusika na sekta ya maji kwenye shirika Regideso mkoani Ngozi akitupilia mbali madai hayo. Anabaini kuwa wataendesha mikutano na viongozi wa utawala ili bomba hizo zikabidhiwe watu wengine ili wananchi waendelewe kutendewa haki. Ni ripoti yake Apoline Muzagara, hapa inasomwa na mwenzetu Omer Nduwayo. Mabomba mengi ya umma yaliyoko katika kata mbalimbali mjini Ngozi yanatimiza siku 4 yakifungwa sababu wamiliki wake waliamrishwa kuuzwa dumu moja la lita 20 franka 10, huku wakimtaka mteja kuwalipa franka 5 na 5 nyingine kulipwa na serikali katika mradi wake wa kutoa maji safi kwa raia wote kwa bei nafuu. Hivyo kurahisishia raia kuwa wasafi na kuweza kupambana na COVID-19. Wamiliki wa mabomba hayo wanaeleza kufunga mabomba ili wajiepushe na hasara inayoweza kuwakuta, kwani walikuwa wakiuza dumu moja la lita 20 franka 100, bei inayodai iwa na shirika la ugavi wa maji Regideso kuwekwa na wamiliki na kujuza kuwa bei inayojulikana ni franga 10 kwa dumu moja. Bernard Nkurikiye, kiongozi wa taasisi za maji mkoani Ngozi, anasema kutokuwepo kwa hasara, kwani shirika Regideso hutoa lita 1000 kwa franga 224 kwa wamiliki hao. Anaeleza kuwa wamiliki wa mabomba hushindwa kutekeleza bei inayojulikana kwa mantiki ya mazoea ya kupenda kupata faida kubwa. Bernard Nkurikiye asema kujitayarisha kulizungumzia kihoja na utawala ili mabomba ya umma yaliyofungwa yatolewe kwa watu wengine ambao watakubali kutekeleza bei rasmi na wananchi wapate kuendelea kuwa na huduma hiyo ya maji. Shukran Omer Nduwa. Na kuuza mbegu na mfumo wa kuagiza mapema pesa itawezesha wazalishaji wa mbegu kufanya kazi bila hasara kwa sababu watazalisha mbegu wakiwa na uhakika wa soko. Hii ni kwa wanachama kadhaa wa kuzalisha mbegu wa jimbo la kati na mashariki mwa Burundi wanaojumuika katika kuzalisha mbegu nchini. Kwa upande wa kulima walio katika vyama vya ushirika vya kilimo wanasema kuwa watawezeshwa kununua mbegu kwa urahisi. Katibu mkuu wa chama cha wazalishaji wa mbegu kwenye ngazi ya kitaifa anawataka wakulima na viongozi kufanya kazi kwa pamoja katika kupambana na njaa nchini. Na kwa kuhitimisha taarifa ya habari ni kwamba nguzo za umeme takriban 20 zilianguka katika maeneo tofauti ya mkoa wa Rumonge usiku wa kuamkia Jumatatu hii kufuatia mvua kali yenye upepo ilionyesha. Hali hiyo ilipelekea kazi zinazohitaji umeme kuzorota toka majira saa 2 usiku wa Jumapili hii. Onesfer Nibayubahe, wakala wa shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso mkoani Rumonge, anathibitisha taarifa hizi na kubaini kwamba wanafanya jitihada zote za kurekebisha mambo. Hadi wakati huu tayari umeme kurejea katika maeneo ya mji wa Rumonge ambao nguzo zilibaki imara. Anazidi na kusema kuwa litapokuwa bado kupatishwa suluhu swala la kubadilisha nguzo za umeme ambazo ziliharibika, tatizo la kuanguka kwa nguzo za umeme litakuwa bado. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 7:33 sina budi kutamatisha taarifa hii. Nashukuru nyote ambao mmetega sikio tangu mwanzo hadi mwisho, bila kumsahau pia fundi mitambo Elikadogo. Kwa herini.